دوران سفر وقت کی قلت ہو تو مختصر نماز کس طرح پڑھی جائے، اس کا طریقہ ارشاد فرما دیجیے. مطلب یہ کہ جیسے کہ اگر وقت ختم ہو جائے گا، پہلے تو اوقات کی معلومات ضروری ہے جو عام عیسائی بھائیوں کو معلومات ہوتی نہیں ہے. یہ جو نظام الاوقات چھپتے ہیں ٹائم ٹیبل، اپنی ڈائری میں بھی ہے، مدینہ ڈائری جو مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوتی ہے، تو ٹائم ٹیبل دیکھنے کی بھی عادت ڈالی ہے. تو ٹائم معلوم ہو کہ ٹائم ختم جب ہوتا ہے تو جیسے کہ سورج ڈوبے گا عصر کا وقت آج کا ختم ہو جائے گا، تو یہ پہلے تو معلومات ہو کہ وقت تھوڑا ہے بھی ہمیں، یا ایسا تو نہیں کہ وقت ہی جا چکا اور اپنے سمجھے کہ تھوڑا ہے. تو اب ٹرین میں کیسے پتا چلے؟ تو پھر وہ سارے ملک کا جو ٹائم ٹیبل ہے، جیسے آپ ملک میں سفر کر رہے ہیں اپنے پاکستان میں، تو آپ کے پاس پورے ملک کا ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے. یہ بھی آتے ہیں ٹائم ٹیبل، اتنے منٹ گھٹا لو اتنے منٹ بڑھا لو، یہ ہوتا ہے. تو اب طے کریں کہ کتنے منٹ باقی رہ گئے. تو اگر اتنا کم وقت رہ گیا کہ سنت کے مطابق نماز پڑھیں گے تو وقت ختم ہو جائے گا، تو صرف واجبات پر اقتصار کریں، یعنی اتنا اس کو ریڈیوس کر لیں کہ واجبات ادا ہو جائیں. اگر واجبات بھی ادا کرتے ہیں تو وقت چلا جائے گا، اتنا تھوڑا ہے. تو پھر صرف فرض پر اکتفا کریں. مثلا سورہ فاتحہ اور سورت ملانا کوئی سی، یہ واجب ہے فرض کی اگلی دو رکعتوں میں اور سنن و نوافل کی تمام رکعتوں میں. اچھا، اب واجبات، سنتیں تو چلو وقت نہیں تھا تو بسم اللہ اعوذ و ثنا یہ ترک کیا، لیکن مطلب اب واجبات بھی ادا کرنے کا ٹائم نہیں ہے، صرف فرض ادا کر سکتا ہے. تو اب جیسے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے، صرف اتنا کہہ رہے قل ہو اللہ احد اور رکوع میں چلا جائے، سبحان ربی العظیم ایک بار کہہ لے، اس طرح تمام تسبیحات ایک بار کہے، التحیات کے بعد درود نہ پڑھے، اس طرح وقت بچاتا چلا جائے. تو یہ بھی معلومات ہونی چاہیے کیا کیا فرض ہے کیا کیا واجب ہے. اب جن کو یہ بھی نہیں معلوم کہ فرض کیا کیا ہے نماز میں، واجبات کیا کیا ہے، اس کو میں اس دو تین منٹ میں سمجھا تو نہیں سکوں گا، سمجھاؤں گا تو سر سے اونچی گزرے گی اور بیچارہ مطلب گڑبڑ وہ کرے گا کہ فرض ادا نہیں کرے گا، واجب ادا کرے گا. یہ ہوتا ہے لوگ بولو جلدی پڑھ لو، تو جلدی کیا پڑھتے ہیں، بسم اللہ پڑھیں گے، ثنا پڑھیں گے، سب پڑھیں گے، اور دو سجدوں کے درمیان صحیح بیٹھیں گے نہیں، وہ سجدے سے سر اٹھائے واپس سجدے، حالانکہ اس میں وقت کتنا لگتا ہے، جلسہ واجب ہے. تو یہ ان کو سمجھ نہیں آتی. پھر یہ کہ دوسری جلدی یہ کرتے ہیں رکوع کے بعد بالکل سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے، تو وہ جلدی کرو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رکوع میں گئے پھر رکوع ہی میں بالکل سجدے میں چلے گئے، رکوع کے ساتھ تھوڑا سا اونچے ہوئے سجدے میں گئے، تو یہ واجب ترک ہوا. اور تین مرتبہ تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی، یہ سنت ہے، تو ان کو یہ پتا نہیں ہوتا. تو اس لیے مہربانی کر کے آپ کم از کم رسائل عطاریہ حصہ اول کا مطالعہ فرما لیں، تو آپ کو پتا تو چلے فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، وقت کیا ہے، اوقات کی بھی اس میں تفصیل ہے. پھر یہ کہ وقت کم ہو تو فرائض پر اقتصار کرے وغیرہ بھی شاید اس میں ہے، نماز کا چور میں ہے شاید ہے. تو یہ سب مسائل پڑھ لیجئے، یہ سیکھنے سے آئے گا، سوچنے سے صرف نہیں آئے گا. اب مسئلہ یہ کہ میں مختصر پڑھ کر دکھا دوں گا، رکوع اور سجود میں اور جو مطلب احتیاطیں کرنی ہیں، پیشانی تو جمع نہیں پڑے گی، اس میں کوئی اختصار نہیں ہے، تو بالکل اچھی طرح جمانی پڑے گی، ناک کی ہڈی بھی لگانی پڑے گی کہ اس میں وقت نہیں لگتا، سیدھا کھڑا ہونا ہوگا رکوع کے بعد، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا پڑے گا، ایک سبحان اللہ کی قدر کے. کہ ان کو چھوڑنا جلد پڑھنا نہیں کہلاتا، تو حماقت ہے. اور ترک واجب پر نماز بکر تحریم ہوتی ہے. اور وہ جو فرائض پر میں نے کہا کہ اقتصار کرے، نیسا قصر کرے کہ فرائض پڑھے بس، تو وہ بھی نماز بعد میں دہرانی ہوگی، واجب الاعادہ ہوگی، یہ بھی یاد رکھیے. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ شاید ایک منٹ میں دو رکعت ادا ہو جائے، نکہ سلیقے کے مطابق فرض ادا ہو جائے، بعد میں اس کو واجب الادا ہوگا. تو دیکھیں کتنے سیکنڈ لگتے ہیں. اب مثلا فجر کے دو فرض پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر قل ہو اللہ احد، اللہ اکبر سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى الله أكبر قل هو الله أحد الله أكبر سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان الله سوا منٹ ایک منٹ بارہ سیکنڈ سبحان اللہ یعنی 72 سیکنڈ اچھا اس میں نے ربنا ولک الحمد نہیں کہا کہ وہ بھی سنت ہے لیکن سمع اللہ لمن حمدہ کہا ربنا ولک الحمد کہنے تو بھی دیر نہیں لگتی تاکہ وہ تو سیدھا کھڑا ہو جائے بس اس میں اچھا تعدیل ارکان اس کو کہتے ہیں تو یہ واجب ہے ٹھہر ٹھہر کر ارکان ادا کرنا اچھا التحیات کا ایک ایک حرف واجب ہے تو میں نے بہت واضح پڑھنے کی کوشش کی اگر ایک حرف بھی آپ غائب کر گئے جلدی میں کر جاتے ہیں لوگ غائب تو پھر واجب ادا نہیں ہوگا بلکہ قعدہ اخیرہ میں بمقدار تشہد یعنی پوری التحیات پڑھنے کی مقدار بیٹھنا فرض ہے تو ایک بھی حرف آپ چبا گئے تو فرض ترک ہو گیا کیونکہ درود ابراہیم تو آپ پڑھیں گے نہیں جلدی ہے آپ کو ورنہ تو چلو فرض ادا ہو جاتا قاعدے کا اب یہ ساری پیچیدگیاں میرے پاس کوئی ایسا دم نہیں ہے کہ میں کر کے آپ کو سکھا دوں مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہو گے انشاءاللہ جل جلالہ تو یہ سیکھنے کو ملتا رہے گا انشاءاللہ عز وجل واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا على الحبيب